Przeminęło z wiadrem. Dzień dobry Państwu, a właściwie dobranoc. Witają Państwa serdecznie Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur w audycji Przeminęło z wiadrem. Krzysztofie, no właśnie, pozwól, jesteś cały ubrany na biało. Jak to się stało? Pozwól, że i ja powiem dzień dobry. Nie dopuszczasz mnie w ogóle do głosu. A bo tak kocham słuchaczy, że chyba bardziej od ciebie. No nie jest to jednak powód, abym i ja tutaj nie mógł nic pokochać, od siebie dodać. Czy jestem ubrany na biało? No, podobno z mężczyznami nie rozmawia się na temat kolorów, więc ja tutaj się nie będę wypowiadał, bo jak wychodziłem z domu, to wcale nie sądziłem, że jestem ubrany na biało. To tak na marginesie. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy trochę nietypowo, aczkolwiek czy w przypadku naszych audycji można w ogóle, typowości, w ogóle mówić o czymś tak przewidywalnym, o jakichś zasadach, tak, niemniej jednak nie, zasady są, nie przesadzaj, zasady są oczywiście, no ale nietypowe, natomiast tak. Natomiast widzisz, wybijesz mi z pantałyku i... Ale cieszę się, że nie, wiesz, już nie słyszeliśmy się tydzień i jestem szczęśliwy, że mogę cię zobaczyć. No. Biały garnitur założyłeś do radia, człowieku. Jak ty kochasz tych naszych słuchaczy, miłej strójki, kurczę. Słuchaj, to jest okazywanie szacunku. Nie wiadomo, czy tutaj kamerki jakieś gdzieś na portalu nie pokazują tego, co my w tym studiu naszym wyczyniamy. Drodzy słuchacze, tak jak wspomniałem, rozpoczynamy... Jesteś białą plamą. Rozpoczynamy trochę nietypowo, a ta nietypowość polega na tym, że utwór jest bardzo króciutki. Że bardzo pierwszy króciutki. Utwór jest bardzo długi, ale no nie mogłem się oprzeć tej pokusie, aby Państwu tego utworu nie zaprezentować, chociaż jest bardzo długi. Thank you. blisko lat. Trzy klawy to trigger on me. All that is gone. I'd be a Moses, I'd be a savior. I'd show you all right, just how you behave. Out of me, all that bardzo piękna, taka senna psychodela. Co to było? Psychodelia. Muzyka dokładnie z roku 1970, więc no, ma już swoje lata. Ale nie jest to tak do końca takie bardzo oczywiste, z tego względu, że w ostatnich latach mamy wręcz wysyp młodych zespołów, które grają bardzo podobnie. No ale cóż, w muzyce rockowej, w rock'n'rollu to zresztą generalnie można założyć ryzykowne być może twierdzenie, że to wszystko wraca falami. I trudno tutaj rzeczywiście znaleźć coś zupełnie odkrywczego. Aczkolwiek powiem ci, że kilka lat temu istniała taka formacja Oranżada. Ja miałem okazję dostać ich płytę w swoje czcigodne ręce od czcigodnych rąk kolegi, który był liderem tego zespołu. Płyta się nazywała bodajże Drzewa w sadzie zdzikły. Dosłownie taki był tytuł. I to była taka właśnie, to bardzo podobne do tego, co tutaj usłyszeliśmy. No widzisz, czyli moje twierdzenie nie jest aż tak bardzo ryzykowne. Jak dobrze poszukać, to można natrafić na bardzo wiele zespołów, które kultywują to brzmienie, które pojawiło się pod koniec lat 60. I największą popularność zdobywało na początku lat 70. Tak jak powiedzieliśmy, wszystko już kiedyś było. Tak, wszystko już kiedyś było, a na pewno jeszcze wiele fajnych, istotnych historii w naszym życiu się wydarzy. Ja chciałbym zaproponować zarówno Państwu przed odbiornikami, jak i nam tutaj w studio, żebyśmy dzisiaj troszeczkę pochylili się nad wpływem imion ludzi na ich zachowanie, na ich jestestwo. Podam przykład takich imion mało rzadko stosowanych, ale jednak istniejących, na przykład Dębowicz Boraj albo Gnomosław. No, widzę, że przygotowałeś się. Jak do każdej audycji, kochany. Tak, naszego spotkania i ta książka, którą masz opakowaną w gazetę, to chyba jest właśnie jakiś leksykon imion. To jest proszę ciebie kalendarz medialny 2017 się nazywa. No proszę. No dobrze, to posłuchajmy muzyki i za chwilę wrócimy do tego jakże ważkiego tematu. Thank you. Thank you. znany piłkarz o imieniu Robert przed ważnym meczem powiedział: los jest w naszych rękach. To jest specyficzne. Czy miał już na myśli boks? Nie wiem. W rękach piłkarz, no. Ale ładnie się przyjęzyczyłeś. Lost, czyli stracony. No, no jest stracony. Akurat w przypadku tego piłkarza jest zupełnie odwrotnie. Doskonały piłkarz i doskonałe wyniki. A ja mówiłem o Miliku. Dobrze, to takie mili wyniki. Milutkie. Milutkie. Wracając do tematu, który dzisiaj trochę nam potowarzyszy, a mianowicie wpływu imion, tak, na ludzi, po prostu w przeróżnych, że tak powiem, na przeróżnych poziomach. Na przykład zauważ, że Grzesiek, jest takie imię Grzesiek, miałem kumpla w podstawówce, teraz też mam kolegę Grzegorza, pośród znajomych oczywiście. I ten Grzesiek, znaczy na Grześka jeszcze w ogóle czasami mówi Grzech albo Grzechu. Zobacz, jakie piętno jest od razu na chłopaku. No dlaczego? No człowiek batonik. No tak, ja żartuję sobie, to jest gra słów. Natomiast Tomasz Cilos, nie? To już to imię też zawiera w sobie ten los. Weźmy takie abstrakcyjne imiona, Wiadrosław. Czy to jest człowiek, który jest wiecznie spragniony? A jeżeli tak, to czy na pewno zawsze chce mu się pić? Bo to pragnienie może wcale nie dotyczyć wody na przykład. Tak, to jest nasz człowiek. Przeminęło z wiadrem tytuł audycji, a mówimy o Wiadrosławie. Ja, przepraszam, tak mlacnąłem, ale to przynajmniej świadczy o tym, że audycja... Nie, że masz język. Tak, mamy język i najbardziej ukochałem nasz ojczysty. I jak wiesz, nasze audycje często obfitują w rozmowy o meandrach naszego kochanego polskiego języka. Zdaje się, że jednego z najtrudniejszych do nauczenia na świecie, z tego co mówią nie tylko Polacy. W związku z tym dalej będziemy mówili o imionach i teraz do ciebie takie pytanie i zagadka. Przy okazji słuchacze też będą mogli sobie pozgadywać. A mianowicie chciałbym, abyś wymienił, Krzysztofie, 4 imiona żeńskie, niemieckie, zaczynające się na literę H. Nieme. Ale w jakim celu? Cóż to za... No zagadka, no. Żeńskie imiona niemieckie. Ja ci podpowiem. Jedno się na przykład kończy na Gilda. No jest Helga, jest Heidi, jest Hanna, jest... Podpowiedzisz? No Hermenegilda, tak. Tak, ale jest też Garda. Kończy się na Garda. Jeszcze inna. No, Hildegarda. Tak, a Ryka jest jeszcze... Ale wiesz... Hilderyka. Tak, no. Ale gdyby tak bliżej się temu przyjrzeć, czyli zbadać etymologię, myślę, że okazałoby się, że nie wszystkie te imiona są tak do końca niemieckie. Dużo jest imion, które biorą się z łaciny i tak dalej. Ale to jest przecież oczywiste. No to jest zabawa, zważywszy na to, że przed wieloma setleciami na terenie Niemiec obecnych nie było Niemców jako Niemców, tam były zupełnie inne plemiona. Natomiast rzymskie legiony, Germanika i to właściwie z Rzymu się Niemcy wzięły, więc oczywiście to nie są stricte niemieckie imiona te żeńskie na H. Może nie poruszajmy tak do końca tematów, na których znamy się. Bardzo tylko, dobrze, dobra. Tylko z widzenia. Zostańmy przy tych imionach i ja bym proponował, żebyśmy zostali przy polskich imionach Krzesław. Czy rzeczywiście tutaj wszyscy Krzesławowie, których ja znam, to mają siedzący tryb życia i pracy. Pracy i życia właściwie to jest nierozerwalne. Krzesław to Krzesław, ale wróćmy do tego Dęboraja. O co chodzi? O zbiór drzew o nazwie Dąb i raj w tych dębach, Dęboraj. No to jest też, bo na przykład jest też imię Flaga. Mało kto o tym wie. A jak Dęboraj, jakby to było zdrobniale? Jakie jest zdrobnienie? Dęborajek albo Dęborciu by się mówiło. Albo po prostu drzewko. I search for love every night. When I was born, I was crying until this day I'm crying. With all your lets and lesses in every face that passes. They said that I'll discover for everyone there's a lover. If you're not for me, girl, come right into my world. I search for love, I search for love. Every hour, every day, I search for love. There's no meaning here. Piękne, piękne. Skąd takiego Czesława wyrwałeś, Krzysztofie? Z Ameryki. Jedyna płyta, którą Czesław Niemen w pierwszej połowie lat 70. nagrał w Stanach Zjednoczonych z Towarzyszeniem Wspaniałych Muzyków, ówczesna śmietanka muzyki fusion. Również druga postać na tej płycie z Polski, Michał Urbaniak. A tam byli ludzie z asocjacji HAGAF, czy nie? Nie. To byli muzycy z nurtu Fusion, Jan Hammer, Rick Laird, między innymi. Do tej płyty od czasu do czasu będziemy na pewno wracać. No, ale ja się spotkałem, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo zgubię myśl. Ja się spotkałem z tym, że uznani dziennikarze polscy muzyczni twierdzili swego czasu, że wielka kariera była przed Czesławem Niemenem na Zachodzie. Stała otworem w każdym razie, miał zaproszenie do wielu wytwórni. Tak mówiono. Ja natomiast, wiesz, jak zwykle powiem trochę prywaty, Bar pod papugami to jest mój ulubiony utwór Czesława Niemena. Oczywiście też Nim przyjdzie wiosna i tak dalej, i tak dalej. Wracając do imion, które tutaj nam zdominowały dzisiaj poniekąd troszeczkę nasz program, chciałem ci powiedzieć odnośnie polskich imion, że tak na przykład jak jest imię Pafnucy, Gerwazy i Protazy, i może być jeszcze Proteza, żeńskie imię. Żeńskie imię dla nowoczesnej kobiety to Moderna. O, jak pięknie, bardzo Moderna. Ładnie. Ciekawe, jakby to było zdrobniale, bo to właśnie, no, są rzadkie imiona, rzadko spotykane. I tak na pierwszy rzut oka to trudno czasami zgadnąć, jakby to było zdrobniale. Jak mama do małej Moderny by się odzywała. Moderenka albo Modruńciu. Nie, aha, przyszło mi do głowy w ogóle coś takiego, że uważnie mnie posłuchaj teraz. Do tego zdarzenia doprowadził ktoś ukryty w tym słowie. Kto to? A teraz to słowo. Karambol. Kto to? No, na pewno jest kara za to. Dobre. No, właśnie, ja oglądałeś... Ja wiem, kiedy ostatnio raz oglądałeś jakiś film Rambo z tej serii? Rambo 23 chyba ostatnio. No tak, niedługo będzie Gwiezdne Wojny 9002. No właśnie, no... Ja mam takie trochę ambiwalentne uczucia. Czy z jednej strony oczywiście, jeżeli ktoś lubi jakąś serię filmów, utożsamia się z głównym bohaterem, no to pewnie oczekuje kolejnych części i tak dalej. Mówisz o Lordzie Wiaderze, tak? Na przykład Lord Wiader. Doskonale to obrazuje seria o Jamesie Bondzie, aczkolwiek tam wydaje mi się, że dosyć dobry ruch został wykonany, mianowicie ten główny aktor, główny odtwórca roli tytułowej, czyli Jamesa Bonda, co jakiś czas jest zmieniany. Mainą twarz, tak. Tak, i widzowie potrzebują trochę czasu, żeby się do tej nowej postaci przyzwyczaić, tak. I tak ze trzy filmy można puścić z nowym bohaterem. Jednemu pokoleniu. Potem, tak, a potem jedno pokolenie, tak. a potem kolejna następne zmiana. Ale wracając do tych imion, bo przypominam, że nie tyle, że rozmawiamy o imionach, ale rozmawiamy o wpływie tych imion. O wpływie, tak. To znaczy, czy jeżeli rodzice dadzą swojemu potomkowi jakieś imię, czy to może determinować dalsze jego losy, i o tym za chwileczkę. Yeah. imiona, różne imiona chodzą po mieście. I tak przed wojną było dosyć popularnym imieniem takie imię Alek. Ale nie mylić z Aleksandrem. Dlaczegoż? Otóż wówczas ustalono, że Aleksander będzie zdrobniale mówiono przez nie A, tylko O, czyli Olek. Alek przestał być nadawany na chrztach, bo coraz rzadziej spotykamy z tym, że imię Alek jest dawane chłopcom w naszym kraju, a Aleksander już jako Olek zostało. Alek, teraz... Alek miałem wujka o takim imieniu. O, to sobie. Fajnie, to bardzo chlubnie. Ja to wiem, od razu czy fajnie, powiem. Ja wiem, czy fajnie. Ale czy tak chlubnie imię, jak imię. A propos determinacji na życie posiadacza jakiegoś imienia, weźmy przykład chociażby tutaj dla przykładu zmiękczę sytuacji i powiem, że Dymsza miał takie imię niezwykłe, ale też za naszą zachodnią granicą pewien człowiek też miał na imię Adolf i jak to się skończyło, jak to zdeterminowało jego życie, zobacz, rodzice mu tak dali na imię, ale przecież Dymsza nie był złym człowiekiem, chociaż też nosił imię Adolf. No tak, ale nie. rzeczywiście tak się stało, że imię Adolf z wiadomych względów przestało być popularne, nadawane, chociaż w samym imieniu nie ma nic złego. Zresztą podobnie męskie imię Alfons, które też ma dosyć kiepskie skojarzenie. Natomiast, nie, Alfons Mucha, świetny secesyjny ten malarz. No tak, ale dzisiaj myślę, że naprawdę rodzice musieliby wykazać sporą dozę odwagi, aby tak nazwać swoje dziecko. Ale co jest ciekawe, na przykład nie ma takich konotacji związanych z imieniem Józef, prawda? Mieliśmy Józefa Stalina. Jeden drugiemu można takie zaryzykować stwierdzenie równy. Mam na myśli Józefa i Adolfa. Podobnie z innymi. No, okej, może tak. Ten temat jest taki zbyt mało rozszerzający się. Także... Mało nocny, tak, bardziej dzienny. Tak, a jesteśmy na skraju, więc nocy i dnia. Więc tych drogich państwa, którzy akurat zaczęli od tej chwili nas słuchać, zapraszamy na małą kaweczkę. Zaczyna się piękny, ładny, jasny dzień, powolutku. Ale wracając jeszcze do tych imion, powiem ci, że ja nie wiem, w jaki sposób może determinować życie ludzkie imię Paweł, takie jakie na przykład ja noszę. Paweł. No właśnie, może coś z wełną? A może wełpa, tak, Paweł. A z drugiej strony Paulus z łaciny znaczy mały, nieduży, krótki, nieolbrzymi. I porośnięty. Mówisz, bo akurat kwitnie wszystko wokół i się zaczyna tak zwane wczesne lato, późna wiosna. Tak, tak, i się przylepia do ciebie. No, ale cóż. Ja tu już się nie mogę doczekać truskawek, słuchaj. Jak czerwiec jest, to są po prostu truskawki. No, śmietana już, i cukier. Już pierwsze są, jeszcze trochę drogie, ale jeszcze kilka dni i będzie normalna cena i będziemy na diecie truskawkowej. Stanieją. Tak, stanieją, wszystko stanieje. are made, your life is frayed.